เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นประจำทุกวันในทุกๆสัปดาห์ปีหนึ่งก็มี52สัปดาห์ก็เจอกันทุกวันนำคำสอนของสมณะคือเป็นพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าสินทัตถะนามสกุลโคตมะเป็นสมณะชาวอินเดียมีคำสอนประเภทหนึ่งก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นเป็นภิกษุเป็นสมณะสืบต่อกันมารับฟังคำสอนต่อกันเรื่อยมาคำสอนนี้ก็คือคำสอนในทางพุทธศาสนาพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาหมายถึงคำสอนและคำสอนที่จะทำให้เรามีความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นมาได้เป็นคำสอนของผู้ที่ทำความรู้ความตื่นความเบิกบานให้เกิดขึ้นแล้วและคำสอนนี้ตัวของคำสอนเองนั่นก็เป็นคำสอนที่ถ้าเมื่อเข้าสู่จิตใจของใครแล้วจิตใจของผู้นั้นก็จะมีความรู้ความเบิกบานความแช่มชื่นยินดีเกิดขึ้นในใจได้อันนี้เป็นผลของผู้ที่ฟังธรรมะท่านผู้ฟังฟังธรรมะแล้วใจมันก็เย็นในใจมันก็สบายหลายๆท่านที่ได้ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะในช่วงใดๆไหนๆก็ตามแต่ฟังซ้ำฟังย้ำไปฟังตอนนี้ฟังย้อนหลังบ้างฟังแล้วเนี่ยจิตใจมันอยู่ในแนวทางธรรมะแต่เรามีสิ่งที่เป็นธรรมะกรอกเข้าหูอยู่เรื่อยๆกรอกหูซ้ายมันอาจจะไหลรั่วมาทะลุหูขวาบ้างที่เก็บไว้ได้ก็มีบ้างที่เก็บไว้นั้นเข้าสู่ใจได้บ้างมันก็พอมีแต่กรอกเข้าไปกรอกเข้าไปไหลออกก็มีเก็บไว้ได้ก็มีเข้าใจได้บ้างก็มีมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นทีละเล็กละน้อยเราก็ค่อยเก็บสะสมเอาท่านผู้ฟังคนเราความสามารถมันก็มีไม่เท่ากันแต่มีเท่ากันอาจจะขึ้นอาจจะลงปรับเปลี่ยนกันได้ในแต่ละช่วงอายุเพราะฉะนั้นเราขยันฟังธรรมแต่ค่อยๆปฏิบัติไปทีละเล็กละน้อยจะทำความเจริญความดีงามความแช่มชื่นในใจของเราให้เกิดขึ้นได้นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ด้วยใจเลยเนี่ยจะควักให้คนอื่นมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาทำเหมือนเราเขาจะได้เหมือนกันนั่นเป็นสิ่งที่เชิญคนอื่นมาพิสูจน์ได้เชิญคนอื่นมาร่วมรู้ได้เนี่ยพบประสบเจอในเรื่องราวของธรรมะได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีการบอกต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยบอกต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นบอกต่อกันมาแล้วบทเพียรชนะเราก็รักษาให้มันถูกให้มันดีอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นยังเพื่อลูกหลานต่อๆไปด้วยเพราะว่าการรักษาบทเพียรชนะให้ถูกต้องให้ดีงามเนี่ยลูกหลานที่เขาได้ฟังข้อมูลข้อความต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะทำให้เขาได้ประโยชน์เหมือนอย่างที่เราได้ด้วยเหมือนกันแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคุณยายคนหนึ่งชื่อคุณยายบุญมาคุณยายบุญมาเนี่ยอายุ95ปีละขึ้นปีที่96ปีนี้ก็อยู่ที่บ้านดอนหายโศกนี่เองแต่ข้าพเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยคุณยายก็จะใส่บาตรให้เกือบทุกวันแต่บางวันก็ลุกไม่ไหวปวดเมื่อยบ้างอะไรบ้างก็ผ่านไปเว้นไปแต่จนมาในช่วงท้ายๆในช่วงปีหลังนี่แหละที่ว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ไปบิณฑบาตหน้าบ้านของคุณยายบุญมาแต่ไม่อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังนี่คือเล่าเรื่องของคุณยายบุญมาให้ฟังนะคุณยายบุญมาเนี่ยก็มีลูกชื่อคุณยายสาที่เรียกว่าคุณยายสานี่เพราะยายสานี่ก็อายุจะ70เหมือนกันนะลูกอายุจะ70แล้วแม่อายุ95ขึ้น96นะลูกคือคุณยายสานี่ก็ดูแลแม่นะคือคุณยายบุญมาอยู่แต่ก็มีอยู่มาวันหนึ่งคุณยายบุญมานี่ที่เป็นแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาแต่คนอายุมากท่านผู้ฟังตี3ตี4ก็ลุกแล้วแล้วลูกก็มาทำนั่นทำนี่ตามภาษาคนแก่แต่พอประมาณสักตีห้ากว่าๆแต่คุณยายบุญมานี่ก็รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายโอ้ยเมื่อยตรงนั้นตรงนี้แต่บ่นให้คุณยายสาซึ่งเป็นลูกเนี่ยฟังแต่คุณยายบุญมาก็เลยงั้นขอฉันไปนอนก่อนแต่ก็เลยบอกลูกเนี่ยคือคุณยายสาเนี่ยว่าจะไปนอนนอนพักสักหน่อยแต่เพิ่งจะตีห้ากว่าๆลูกก็รับทราบดังนั้นก็ไปหุงหาอาหารลูกก็คือคุณยายสาเนี่ยแหละอายุจะ70แล้วแล้วก็ไปหุงหาเตรียมอาหารให้แม่กินแล้วในขณะที่หุงหาเตรียมอาหารไปมันก็ได้เวลา ได้เวลาที่จะใส่บาตรพอดีแล้วก็ประมาณสักเกือบ7 โมงข้าพเจ้าก็จะไปบิณฑบาตตามเส้นทางนี้แต่วันนั้นคุณยายสาเนี่ยก็เลยเรียกแม่คือคุณยายบุญมาให้ไปใส่บาตรถึงเวลาใส่บาตรแล้วแม่ให้ไปใส่บาตรคุณยายบุญมาที่นอนอยู่นั้นแล้วก็ทำปากมุบมิบมุบมิบยังไงไม่รู้เดี๋ยวพูดอะไรออกมาสักอย่างได้อย่างหนึ่งเดี๋ยวคุณยายสาเนี่ยซึ่งเป็นลูกนี่ก็เลยไม่รู้พูดอะไรแต่พ่อจะจับความได้ว่าอ๋อไม่ไหวให้ไปใส่เลยไม่ไหววันนี้ไม่ไหวแล้วก็คงจะเหมือนวันที่ผ่านๆมาวันที่ลูกไม่ไหวก็มีแล้วลูกก็ไปใส่บาตรแทนให้นั่นคือเวลาประมาณ7 โมงเกือบ7 โมงเป็นช่วงเวลาที่พระบิณฑบาตพอดีแต่คุณยายสานี่ก็ไปใส่บาตรเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอกลับมาหุงหาอาหารเตรียมจะเรียกแม่กินข้าวแต่ประมาณช่วงเกือบ9 โมงจะเรียกแม่คือคุณยายบุญมามาทานข้าวแล้วก็ปรากฏว่าคุณยายบุญมานั้นหมดลมหายใจแล้วท่านผู้ฟังนั่นคือตายแล้วนั่นเองน่ะสิ้นลมแล้วแต่การตายของคุณยายบุญมาเนี่ยเงียบๆง่ายๆแต่ตอนเช้ายังคุยกันดีๆอยู่แต่ลูกยังเตือนให้ไปใส่บาตรแต่แม่รู้สึกปวดเมื่อยนิดนึงก็ไปนอนเสร็จปุ๊บช่วงสายมาอ้าวตายซะแล้วนั่นง่ายๆอย่างนี้นั่นเหมือนกับใบไม้เหลืองแล้วก็หลุดจากขั้วไปจบไปแค่นั้นเองแต่บางคนที่รู้ธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องราวของคุณยายบุญมาเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้แหละว่าคุณยายบุญมานี่ต้องไปสวรรค์แน่แต่ถ้าสวรรค์มีจริงเนี่ยคุณยายบุญมาจะต้องไปในที่ที่ดีที่เป็นสุคติโลกสวรรค์แน่นอนนี่คือการตายของคุณยายบุญมาที่อยู่ที่บ้านดอนไฮโศกตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องนี้เพิ่งเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองท่านผู้ฟังแต่เป็นทางที่ข้าพเจ้าเนี่ยไปบิณฑบาตอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันเห็นคุณยายบุญมากับคุณยายสาหิวแขนก็นองมาใส่บาตรอยู่เป็นประจำสุดท้ายคุณยายบุญมาแล้วก็เสียชีวิตไปเหมือนกับใบไม้เหลืองร่วงหล่นหลุดออกจากขั้วไปเงียบๆง่ายๆแต่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยแต่อยู่ท่ามกลางลูกหลานแล้วก็จัดงานศพเผากันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าพบเองเห็นเองเจอเองนะครับตัวเองทำให้มาหวนคิดนึกถึงเรื่องราวของคนที่ละโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะจากด้วยการตายชนิดที่ยังไปมีการเกิดอีกหรือจากด้วยการที่เรียกว่าปรินิพพานนั่นก็คือว่าไม่ได้ไปเกิดอีกจะบอกว่าเกิดก็ไม่ได้ละเพราะว่ามันหมดเชื้อก็ดับไปเท่านั้นเองแต่ของเราอริยสาวกทั้งหลายที่เป็นเรื่องราวที่มีระบุมาในพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความเหมือนความแตกต่างกันก็มียกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ตอนจะปรินิพพานนั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือตายนะพูดภาษาบ้านเราก็คือตายตอนที่ท่านจะตายละโลกนี้ไปละกายนี้ไปแล้วก็ป่วยตอนแรกก็พอรักษาหายอยู่สมัยต่อมาป่วยอีกแต่รักษาไม่หายแล้วก็ไปตายที่บ้านเกิดของตัวเองแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ตอนที่ท่านจะตายนั้นก็ถูกทุบตายนะบาดเจ็บตายแต่ท่านพระสารีบุตรนี่ป่วยตายท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่บาดเจ็บตายแต่บาดเจ็บจากการที่ถูกทุบตีโดยพวกโจรแต่พอรู้ว่าหมดวาระของตัวเองเป็นไปตามกรรมแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานก็ไปปรินิพพานอยู่ที่บริเวณกาลสิลาอยู่ใกล้ๆกับภูเขาคิชฌกูฏแล้วก็ตายอย่างนั้นการตายก็มีความแตกต่างกันหรือท่านพระมักกะลิแล้วก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ป่วยหนักมากแต่ว่าไม่ได้ป่วยตายคือป่วยจนทนไม่ไหวก็เลยเอามีดปาดคอตายแต่แบบนี้ก็มีหรือว่านายมหาการนี่เป็นพระโสดาบันมีคุณธรรมขั้นโสดาบันถูกคนอื่นลักของขโมยของมาแล้วมาใส่ความให้แล้วก็เลยถูกซ้อมตายถูกรุมทำร้ายจนตายอันนี้ก็นายมหาการเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารก็ถูกลูกฆ่าตายถูกขังอยู่ในคุกถูกทรมานต่างๆนานาสุดท้ายก็ตายหรือพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลในการตายของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเราจะใช้คำที่เหมาะสมก็คือการสวรรคตแต่ตอนตายเน้นก็ไม่ได้ตายในเมืองของตัวเองด้วยซ้ำมาตายนอกเมืองไม่ใช่ในเขตแดนของบ้านเมืองตัวเองแต่ไม่มีใครอยู่ห้อมร้อมเลยมีหญิงรับใช้อยู่คนเดียวนอนหนาวตายอยู่ข้างนอกประตูเมืองแต่ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลหรือว่านางสีริมาเอานางสีริมานางสีริมานี่ก็เป็นโสดาบันท่านผู้ฟังแต่ตอนวันที่นางสีริมาตายเนี่ยก็ป่วยเป็นไข้อย่างหนักหรือเกี่ยวกับอาหารหรือเกี่ยวกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโรคตับโรคอะไรนี่แหละ แล้วก็นอนสมลุกไม่ไหวคืนนั้นก็ไปพักผ่อนนอนหลับแล้วรุ่งเช้ามาไม่ลุกเลยตายไปแล้วหรือบางคนการตายของเขานี่ก็เป็นลักษณะว่าถูกภัยแล้งแต่มีภัยแล้งอาหารไม่มีข้าวไม่มีอดอยากปากแห้งตายแห้งๆไปอย่างนี้ก็มีหรือว่าในกรณีของพระปุกุสาติพระปุกุสาตินี่คือสมัยก่อนนี่เป็นพระเจ้าปุกุสาติเป็นกษัตริย์ออกจากเรือนบวชอุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะไปหาบาตรหาจีวรเพื่อที่จะมาขอบวชแล้วก็ถูกบัวกวิดตายแล้วก็ถูกทำร้ายตายนี่คือพระปุกุสาติยังไม่ทันบวชด้วยซ้ำหรือในกรณีของท่านพระเทวทัตท่านพระเทวทัตตอนตายนี่ก็ถูกธรณีสูบไม่ต้องฝังให้ยากไม่ต้องเผาให้ยากถูกดูดกรุบลงไปเลยก็เหมือนกับนางจินจามานิกาถูกดูดซวบไปเลยไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาให้ยากการตายแบบนี้ก็มีบางคนก็ตรอมใจตายมีเรื่องราวเยอะแยะถ้าไม่ได้สิ่งนี้จะตายไม่ได้สิ่งนี้จะตายในสมัยพุทธกาลมีพอไม่ได้ก็ตายจริงๆยอมตรอมใจตายแบบนี้ก็มีหรืออย่างในกรณีของท่านพระอานนท์อายุมากแล้ว120ปีหมดอายุไขก็แก่ตายคือไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรมากท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่พอถึงเวลาที่ขันมันจะอยู่กันไม่ได้ก็กายแตกไปอธิษฐานให้กายแตกไปก็ตายไปในลักษณะนั้นแต่ซึ่งการตายในแต่ละแบบของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในการตายเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกได้หรอกท่านผู้ฟังว่าโอ้ตายแบบนี้ดีตายแบบนี้ไม่ดีแต่คือดูลักษณะจากภายนอกเฉยๆในกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเพอร์เฟกต์ที่สุดละเพราะว่ารู้ล่วงหน้า3เดือนก่อนที่ตัวเองจะตายหลายๆคนไม่ทราบด้วยซ้ำพระปุกุสาติไม่ทราบท่านพระวักกลิไม่ทราบพระเจ้าพิมพิสารไม่ทราบไม่ทราบว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่คืออาจจะทราบอยู่แค่นิดๆหน่อยๆก่อนที่ตัวเองจะตายแต่พระพุทธเจ้านี่เลิศมากทราบ3เดือนก่อนที่กายนี้จะแตกตายไปแค่นั้นยังไม่พอสถานที่ที่จะตายที่จะละกายนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เลือกไว้แล้วเพราะว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็เคยถูกฝังอยู่ที่นี่เคยถูกฝังอยู่ที่ก็มาตายที่นี่นี่เป็นครั้งที่8แต่เธอถูกฝังตายอยู่ที่นี่มา7ครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่8แล้วการตายนั้นมันก็มีลูกศิษย์ห้อมล้อมเยอะแยะมีเหล่าภิกษุณีบาสุบาสิกาเทพพรหมมาห้อมล้อมแล้วก็ยังได้เทศด้วยในที่เทศสอนด้วยแล้วก็ตายไปในสมัยปัจจุบันในการตายก็มีหลากหลายรูปแบบท่านผู้ฟังตุบัติเหตุตายก็มีกินยาตายเองยอมฆ่าตัวตายรูปแบบต่างๆก็มีแต่บางคนก็แก่ตายไปอย่างคุณยายบุญมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแค่ปวดเมื่อยนิดๆหน่อยๆเป็นอย่างนี้ก็มีคุณยายคนหนึ่งอยู่เพชรบูรณ์เป็นญาติของพระที่บวชที่วัดนี่แหละท่านก็อายุมากแล้วเหมือนกัน90กว่าแต่ตอนเย็นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วกินข้าวเรียบร้อยนำมาให้หลานหวีผมให้นอนให้หลานถอนผมงอกให้แล้วก็ตายไปเลยอย่างนี้ก็มีแล้วก็เงียบๆง่ายๆไปอย่างนั้นแต่บางคนก่อนจะตายทุรนทุรายอะไรต่างๆนานาเพ้ออาจจะโวยวายฟูมฟายก่อนที่ตัวเองจะตายแต่ตามโรงพยาบาลอย่างนี้เราก็เคยเจอก็มีแต่บางคนอดอาหารตายก็มีการตายมีหลากหลายรูปแบบมากท่านผู้ฟังเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเสนามากพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะความตายคือมัจจุเนี่ยนะแล้วก็เสนาของมันเนี่ยมีมากไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆนั่นคือความตายเหมือนกันความตายเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องละกายนี้ไปอาจจะได้กลับมาอีกหรือไม่มันอยู่ตามเหตุปัจจัยกลับมาเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จากกรณีของคนที่ตายไปนะวินาทีนั้นเนี่ยเขาจะไปที่ไหนหรือจะไปเกิดต่อหรือไม่อันนี้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยตอนที่ยังเป็นอยู่ทำฝังแต่ตอนที่ตายเนี่ยตอนที่จะตายเนี่ยนะไม่ว่าจะตายรูปแบบไหนก็ตามคนในโลกเขาอาจจะสมมุติกันว่าตายแบบนี้ดีตายโหงไม่ดีเอาเรายังมาดูกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยถูกทำร้ายจนตายนั่นกับพระอรหันต์นะหรือนายมหาการถูกกระทืบจนตายนั่นก็โสดาบันนะหรือพระปุกุสาตินั่นก็อนาคามีนะถูกวัวกิดตายเพราะฉะนั้นลักษณะการตายเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีการตายที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตอนเป็นท่านผู้ฟังอยู่ที่ตอนเป็นอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยแหละว่าทำความดีอะไรทำความดีอะไรอะไรอะไรที่เราทำดีมาเนี่ยมันจะส่งผลให้รู้ถึงว่าการตายนั้นเนี่ยมันจะไปดีหรือจะไปไม่ดีอย่างกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะ จิตใจสูงส่งมีความสามารถมากเป็นพระอรหันต์การมรณภาพการตายของท่านนั้นเป็นนิพพานแต่เป็นความเย็นเป็นความเลิศเป็นความดีถึงแม้จะถูกทำร้ายจนตายนั่นไม่ได้เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของกรรมชักนำมาเป็นเรื่องของกรรมของคนที่ทำเป็นเรื่องของกรรมของคนที่ถูกกระทำแต่ในช่วงชีวิตที่ท่านเป็นอยู่มีอยู่นั้นท่านทำสิ่งดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะทำให้เกิดขึ้นได้นั่นจึงเป็นความดีในทางตรงกันข้ามนะท่านผู้ฟังในสมมติโลกของเราเนี่ยเราก็จะสมมติว่าคนที่แก่ตายไปธรรมดาธรรมดาเย็นๆไปเนี่ยไม่ทุรนทุรายอะไรต่างๆแล้วก็คาดเดากันว่าเขาจะต้องไปดีไม่มีปัญหาอะไรนอนตายไปเงียบๆง่ายๆอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราก็เห็นเยอะแยะแต่เขาทำความไม่ดีมาตลอดชีวิตเนี่ยทำความชั่วความบาปความผิดโกงบ้านโกงเมืองทำความผิดต่อพี่ต่อน้องแต่พอตายไปเนี่ยมีแต่คนสาปแช่งตายไปเงียบๆง่ายๆนั้นด้วยอาการสงบพอตายไปแล้วมีแต่คนสาปแช่งส่งท้ายแบบนี้ก็มีอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปนรกหรือว่าไปในที่ไม่ดีอย่างไรแต่ว่าแบบนี้มันก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าวันตายเนี่ยมันจะตายอีท่าไหนเพราะว่าเสนาของมัจจุเสนาแห่งความตายมันมีมากมันออกแบบไหนมันก็แล้วแต่ละเหมือนตอยลูกเต๋าเหมือนกับเรื่องกรรมมันจะชักนำมาอย่างไรอย่างไรบางทีอันนี้ตอบได้ยากมากพยากรณ์ได้ยากมากมีหลากหลายรูปแบบถ้าเราดูแค่จากลักษณะการตายเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกได้หรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่คำว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยนะหมายถึงไปดีหรือไปไม่ดีนะคือถ้าไปไม่ดีเนี่ยก็คือไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยดูจากลักษณะการตายท่าทางการตายตายด้วยเหตุอะไรเนี่ยบางทีบอกไม่ได้นะไปดีหมายถึงไปสุคติโลกสวรรค์หรือว่าไม่ได้ไปเกิดอีกดับไปนั่นคือปรินิพพานนั่นคือดูจากลักษณะการตายท่าการตายเวลาตายสาเหตุของการตายเนี่ยคุณบอกไม่ได้หรอกนะว่าไปดีหรือไปไม่ดีแต่เราจะบอกได้จากตอนที่เป็นอยู่ท่านผู้ฟังนะว่าวันที่คุณจะตายเนี่ยคุณจะไปดีหรือคุณจะไปไม่ดีนั่นคือการตายดีหรือการตายไม่ดีนะมันอยู่ที่ตอนเป็นอยู่เราเป็นอยู่ณวินาทีนี้นะเราเป็นอยู่ณวินาทีนี้คือของเก่ามันผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะของเก่าผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วจากวินาทีนี้ไปจนถึงวินาทีที่เราจะตายวันไหนไม่รู้ล่ะช่วงเวลานี้แหละท่านผู้ฟังจะเป็นช่วงเวลาที่บอกว่าไอ้วันที่คุณจะตายเนี่ยมันจะดีหรือจะไม่ดีสาเหตุของการตายมีเยอะแยะเราจะเลือกแบบไหนท่านผู้ฟังอันนี้คือไม่ใช่หมายความว่าให้เลือกด้วยตายวิธีไหนนะเพราะมันเลือกไม่ได้หรอกบางทีแต่เราเลือกที่จะเป็นอยู่ตอนนี้เพื่อให้ว่าเวลาที่เราตายเนี่ยการตายนั้นเป็นการตายที่ดีความเป็นอยู่ณวินาทีนี้แหละเป็นตัวกําหนดว่าวันตายเนี่ยเราจะดีหรือไม่เราคิดได้ดีท่านผู้ฟังแล้วว่าเราจะตายแบบไหนเราจะตายแบบดีๆหรือเราจะตายแบบไม่ดีไม่ดีแม้ใครที่จะทําได้เพอร์เฟกต์ยอดเยี่ยมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะหายากอยู่นะรู้ล่วงหน้า3เดือนมีการเตรียมการก่อนแน่นอนนะรู้ว่าจะเทศบทไหนมีคนห้อมล้อมนะการตายนั้นก็ไม่ได้ตายในปราสาทราชวังแต่ตายท่ามกลางป่าหน้ารื่นรมแต่การตายนั้นเป็นการตายที่ดีหรือแม้แต่ท่านพระวักกะลิไม่ยอมตายที่โรงพยาบาลไม่ยอมตายในบ้านล่ะแต่ฉันเป็นสมณะสักยบุตรต้องมาตายที่วัดแต่ก็เลยให้พระอุปถากหามกันออกมาจากวัดเพื่อที่จะมาตายที่วัดแต่ก็ได้ตายที่วัดสมใจการตายของท่านนั้นก็ไม่ต่ำสามแต่เป็นการตายที่มีเกียรติยศแต่ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังแต่ตัวผู้พูดเนี่ยแหละบอกให้ท่านผู้ฟังทราบกันเลยว่าจะตายแบบไหนแต่คือถ้าสามารถเลือกได้นะก็นี่แหละเทศกันสุดท้ายแล้วก็เอวังพอจบเทศปุ๊บแล้วก็ตายไปเลยแต่อย่างเงี้ยแหมมันดีถ้าเลือกได้นะแต่คิดว่าอาจจะเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวี่ทุกวันเหตุปัจจัยของความตายมีโรคเยอะแยะสมัยปัจจุบันนี้ยาที่เราคิดว่ามันจะรักษามันกลับเพิ่มโรคหลายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะคาดหวังว่าเราจะตายอย่างไรมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอยู่อย่างไรตอนนี้เพราะนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดว่าการตายของเรานั้นดีหรือไม่ดีแต่เมื่อวางเรามาทบทวนดูว่าตัวเราเองเราจะเลือกตายแบบไหนอันนี้คือไม่ได้แช่งนะท่านผู้ฟังเพราะมันมาแน่นอนอันนี้เป็น1ใน5ของภัยในอนาคตที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้แล้วนะว่ามันมาแน่นอนในเวลาที่มันมาถึงแล้วคือภัยคือมัจจุเนี่ยภัยคือความตายเนี่ยมันอาจจะมาก่อนภัยคือความแก่ก็ได้มันอาจจะมาหลังก็ได้บางคนแก่แล้วก็ค่อยตายบางคนตายก่อนที่ความแก่นั้นจะปรากฏให้เห็นรูปแต่คือยังไม่ทันแก่งอม ก็ตายซะก่อนก็มีเนี่ยภัยคือความตายนั้นมาแน่นอนถ้ามาแล้วเราจะทำอย่างไรให้อยู่เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ความผาสุกต่อหน้าความตายคือภัยที่มันจะมาถึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะซื้อประกันชีวิตหรือไม่จ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่มีวงเงินคุ้มกันหรือไม่อย่างไรมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นที่ว่าคุณตายโหงหรือคุณตายห่าหรือคุณตายจากโรคหรือคุณตายด้วยเหตุปัจจัยใดๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้เวลานี้วินาทีนี้ที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้เราทำความดีหรือไม่เราทำสิ่งอะไรๆที่เมื่อภัยคือความตายนั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ผาสุกนี่คือความสุขในใจนะท่านผู้ฟังคือไม่ได้สุขที่จะตายนะคือคนที่จะตายเขาก็คงจะไม่ได้มีความสุขจากการที่ฉันจะตายแต่เขามีความสุขจากความดีที่ได้ธรรมะมันแตกต่างกันท่านผู้ฟังคนที่จะตายเนี่ยจะผาสุกอยู่ได้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองจะตายแต่ผาสุกอยู่ได้เพราะยังระลึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทํามาความดีที่เราได้ทํามามันมากหรือมันน้อยล่ะถ้ามันน้อยไอโอกาสที่เราจะไปนึกถึงความดีที่เราได้ทํามาเนี่ยมันก็น้อยการตายที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยผาสุกล่ะเพราะอะไรเพราะจิตใจที่มันจะไประลึกถึงเรื่องที่ดีๆที่มันมีน้อยเหลือเกินเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากก็จะถูกเบียดเบียนจากความตายที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอุบัติเหตุบ้างคนด่าบ้างตรามใจบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างถูกคนทำร้ายบ้างโอ้ยหลายอย่างแต่ถ้าพวกเรามีความดีมากนะความดีที่เรามีมากมากจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะจากการฟังธรรมะจากการให้ทานจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาจากการที่เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่คิดจะด่าจะว่าใครก็อดทนเอาไว้เขาเบียดเบียนเราทางกายทางวาจาเราก็ให้เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตอบเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนแต่ตรงนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นเป็นคุณงามความดีทั้งสิ้นบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำณวันนี้แหละมันจะช่วยท่านผู้ฟังแต่มันจะช่วยตอนไหนตอนหนึ่งที่จะช่วยได้แน่นอนนะจะช่วยได้หลายตอนนะเพราะว่าบุญที่เราทำเนี่ยให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลในเวลาต่อมาก็มีให้ผลในเวลาต่อไปอีกแต่ต่อไปของต่อไปไปพบชาติหน้าถ้ามันจะมีมันก็อาจจะให้ผลได้แล้วที่จุดหนึ่งที่จะให้ผลได้ท่านผู้ฟังคือวันที่เราจะตายวันที่เราจะตายท่านผู้ฟังวันไหนไม่รู้วันนั้นถ้าเรามีความดีที่เรากระทําตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราได้ทําความดีวันนั้นจะเป็นวันที่เราสามารถระลึกถึงคุณงามความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้เคยทําไว้ได้ในภพนี้ในชาตินี้และเมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นท่านผู้ฟังไม่ว่าภัยอะไรที่เราจะอยู่เฉพาะหน้าไม่ใช่เฉพาะเรื่องความตายหรอกแต่เรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้อาจจะเป็นภัยคือความแก่ก็ได้ความแก่มาถึงเราแล้วมีภัยนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เพราะเรานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคยทํามาภัยคืออาหารหายากภัยแล้งข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นเอ้าแต่เราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทํามาเออเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ภัยคือความเจ็บไข้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งที่มันอาจจะรักษาไม่หายมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นโรคหัวใจโรคอะไรสักอย่างใดหนึ่งล่ะที่มันรักษายากๆใช้ค่าใช้จ่ายเยอะๆแต่เราเป็นโรคเหล่านี้แล้วเราเลือกถึงความดีของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะยินดีกับการที่เราเป็นโรคนะไม่ใช่ว่าเราจะยินดีกับการที่เราจะเจ็บจะตายหรืออาหารหายากไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรายังยินดีมีความพอใจในบุญกุศลที่เราได้ทํามาเราทําในปัจจุบันนี้ทําหวังทําตอนนี้ล่ะทำตอนนี้ให้ดีทำตอนนี้เลยนะสิ่งที่เราจะได้คือความไม่ร้อนใจเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการให้ปันการมีเมตตาการที่อดทนเนี่ยสิ่งนะที่จะเกิดขึ้นวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ให้ผลตันตาเห็นณบัดนี้เลยคือความไม่ร้อนใจอันเป็นผลของการกระทำความดีแต่คือถ้าเราทำไม่ดีแน่นอนแหละบางทีเราอาจจะเจอสุขกเวทนาอาจจะหลีกเลี่ยงจากทุกขเวทนาได้แต่ว่าเราจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นในใจลึกๆเช่นเราพูดโกหกคุณอาจจะเอาตัวรอดไปตอนนี้ได้ไม่ถูกคนด่าไม่ถูกสังคมประนามแต่ความร้อนใจอยู่ข้างในแต่สุขเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นก็จริงนะจากการที่เราทำไม่ดีแต่ทุกขเวทนาณปัจจุบันนั้นหายไปแต่ความร้อนใจเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราทำความดีเช่นพูดความจริงรักษาความสัตย์เป็นผู้ที่มั่นคงในคำพูดแต่พูดไปแล้วรักษาความจริงเป็นต้นเนี่ยอาจจะเจอทุกขเวทนาทางกายอาจจะเจอบ้างที่เกิดขึ้นทางหูก็อาจจะด่าเรากลับก็อาจจะไม่พอใจแต่ว่าในใจของเรานั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นคือเราจะไม่มีความร้อนใจจากการทําความดีที่เรา ได้กระทําไปเพราะว่านั่นคือความดีความดียังไงมันก็ดีต่อให้สังคมประณามอย่างไรยังไงมันก็ดีแหละเพราะนี่มันคือความดีต่อให้คนทั่วโลกเขาจะบอกว่าศีลเป็นสิ่งไม่ดีก็ยังไงการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยยังไงมันก็ดีอยู่แล้วแต่ต่อให้คนทั่วโลกเขาบอกว่าไม่ดีอย่างไรก็ตามไอ้ความดีที่เรากระทํามันก็ดีของมันแต่ตรงนี้คือความไม่ร้อนใจผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันณวินาทีที่เราทําความดีนั้นคือความไม่ร้อนใจผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาในช่วงบั้นปลายของชีวิตไม่ว่าเราจะถูกภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนจะเป็นภัยจากความแก่ก็ตามเป็นภัยจากการที่สูญเสียทรัพย์เป็นภัยจากภัยธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีความดีอยู่แต่ถ้าเรามีความดีอยู่นะแล้วเราเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความดีอยู่นะท่านผู้ฟังเจอภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่คนดีก็เจอคนชั่วก็เจอมันก็เจอได้ทั้งคนดีและคนชั่วก็ตายได้เหมือนกันแต่เวลาที่จะตายเจอภัยคือความตายเวลาที่เจ็บเจอภัยคือความเจ็บเหล่านี้คนที่ชั่วเนี่ยก็จะยิ่งทุกข์คูณ2ทุกข์ทางกายด้วยอย่างหนึ่งและทุกข์ทางใจด้วยเพราะมันไม่มีเครื่องออกทางใจมันไม่มีเรื่องอะไรดีๆที่เราจะคิดถึงได้เลยคิดถึงไปก็มีแต่เรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องผิดในใจก็ยิ่งเร่าร้อนรุ่มร้อนอันนี้คือทุกข์กายด้วยทุกข์ใจด้วยทุกข์คูณ2ในขณะที่คนดีแต่คนที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องมันก็ธรรมดาโลกนี้มันก็อาจจะมีภัยธรรมชาติมันคนดีไม่ใช่ว่าจะไม่ตายก็ตายเหมือนกันคนดีไม่ใช่ว่าจะไม่เจอโรคภัยไข้เจ็บก็เจอเหมือนกันคนดีนี่แหละบางทีก็เงินหายถูกขโมยก็เจอเหมือนกันแต่เจอแล้วเป็นยังไงอ่ะทุกข์กายไหมแหมทุกข์กายสิทุกข์ใจด้วยไหมบางทีมันก็เจ็บใจนะเราอุตส่าห์ทำความดีทำไมเราเจอเรื่องร้ายๆแต่ความสุขใจที่เขาจะได้รับจากการที่เขาระลึกถึงการที่เขาทำความดีตรงนี้จะมีผลแน่นอนคือถ้าเราไม่มีความดีให้ระลึกถึงเลยนะเราจะไม่มีส่วนที่จะเป็นความสบายใจเกิดขึ้นได้เลยแต่เรามีความดีที่เราให้ระลึกถึงอยู่ได้จากที่เราทำในวินาทีนี้นะข้างหน้าตรงนู้นเราเจอเรื่องไม่ดีอย่างไรอย่างไรเราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคยทำตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะยังสบายใจอยู่ได้ความสบายใจตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่จะทำให้เราอยู่มีความผาสุกความผาสุกตรงนี้ท่านผู้ฟังเกิดจากการที่เราทำความดีณตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไปมุ่งคิดถึงว่าโอ้วันนั้นฉันจะตายยังไงจัดโลงศพไว้แบบนี้ต้องเตรียมงานอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นอยากจะคิดมากไปนะไปคำนึงถึงเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงหรือถ้าเราจะไปมัวพะวงกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วว่าโอ้ฉันคงทำไม่ได้หรอกเพราะเหตุนั้นเหตุนี้อันนี้ก็จะไปคำนึงคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมันไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังวินาทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เรามีสติในลมหายใจไหมเราทำความดีไหมมีการให้ปันไหมมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไหมและมีจิตมั่นคงศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความดีความงามที่เราทำตรงนี้แหละมันจะได้ผลท่านผู้ฟังกายนี้มีแต่จะแตกมีแต่จะเสื่อมไปข้างหน้าอันนี้แน่นอนนะเพราะว่ากายนี้เนี่ยมันมีโครงคือกระดูกยกขึ้นเป็นโครงเอาไว้มีเนื้อมีเลือดฉาบทาไว้มีหนังหุ้มเอาไว้มีวันแตกได้แน่นอนเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วสิ่งที่เราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นั้นคือเราทำวันนี้วันนี้ตอนที่เราเป็นอยู่นี่แหละจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าวันตายนั้นเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้หรือจะเป็นผู้ที่ทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือว่าเราจะเป็นผู้ที่ไปดีสู่สุคติโลกสวรรค์หรือไปในที่ที่เป็นอบายภูมิทุคติวินิบาตอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำตรงนี้วันตายเลือกได้ในมือฝั่งการตัดสินใจเลือกนั้นอยู่ที่วันนี้เราเลือกทำวันนี้ให้ดีด้วยคุณธรรมต่างๆมีศีลสมาธิเป็นต้นนั่นคือเราเลือกแล้วที่วันตายเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้วันนี้เรานำเรื่องราวของคุณยายบุญมาอายุย่าง96ปีอาการตายของคุณยายบุญมานั้นเหมือนกับใบไม้เหลืองที่หลุดออกจากต้นขั้วนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยคุณงามความดีที่บุคคลใดได้กระทำมาคุณงามความดีนั้นแหละจะเป็นตัวที่ส่งผลให้เขาไปในที่ที่ดีได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร